Ich liebe Danmark, die Land, wie alle Zuhörer aus der Bewacht. Ich liebe Danmarks Konge, Christian den Zielen, dann wie Heuachter und Ehre, auch dann wie Tagger, für sie haben zum Landes größten Mann, die da habe ich den offenen Wille besprochen vor allen die Fersen. Liebe Danmark und den Konge, Christian den Zielen. Forfatteren Hans Hartwig Seder Petersen reciterer. En drøm om fremtiden hviler på de stærke og de støtte piller. Står der lykke bag, et ved vi, at det næste nu skal mærke, hvor denne vej har omskabt folkets dag. Det er som selv, vi hører tiden vende ved dette møde mellem kyst og kyst. Fuldført er værket, broens faste spænde, der samler bæltet under Danmarks bryst. Nu nærmer sig jo så højtidelighedens afslutning. Kongen smiler, rejser sig op, alle hans ledsager rejser sig op. Og hele publikum rejser sig, mens kongen går over til talerstolen. Når vi i dag står over på fuldendelsen af denne brobygning, kan vi ikke andet end beundre den tekniske indsats, der ligger til grund for dette arbejdes udførelse. Lige fra de forarbejder, der er foregået, den matematiske nøjagtighed og til det daglige tilsyn med broens udførelse. Samt over for de arbejdere, der har været beskæftiget under bygningen. Det er en historisk begivenhed, vi i dag er vidner til. Da forbindelsen landfast knyttes mellem Fyn og Jylland, må broen ikke blot stå som en monumental minde om vores slægtlæs tekniske dygtighed, men også tjene til vekselvirkning mellem befolkningen på Fyn og Jylland til ære og gavn for vores fædreland. I DA erklærer Lillebæltsbroen for åbnet for trafikken, udbringer jeg med tre folk Danmark leve! Det leve! Så, nu lyder signalet. Lyntoget kører frem, og med øjeblik bilerne. Vi kører, også radiobilen, der kører som tredje vogn i bilkortagen, har sat sig i gang. Det er en smule vanskeligt at holde balancen heroppe på taget. Nu er vi kun 3-4 meter fra, nej det er længere, 25-30 meter. Nu mangler der kun 20 meter, 15 meter, 10 meter og 5 meter. Og nu rammer lyntoget den røde og hvide snor, så... Nu sprængte snoren. Lillebæltsbroen er taget i brug. Også vejbanen sprængtes. Sirenerne lyder. Der vinkes op til os. Thank you. står vi med mikrofonen for Fredericia Nye Banegård. Vi bliver nødt til at afbryde referatet ude fra radiobilen. I dette øjeblik kommer nemlig lyntoget, de to sammenkoblede lyntog med kongen og alle gæsterne, kørende ganske langsomt og festligt ind til perronen på Fredericia station. Og nu går generaldirektøren på talerstolen, vi lytter til hans tale. Deres Majestæt, deres kongelige højheder, højt ærede samling. Det er mig en kær pligt på denne dag at bringe statsbanernes tak til de mange, som har skabt det store anlæg, som nu i forbindelse med Lillebæltsbroen skal tage i brug. Det er ikke en almindelig banegård, vi indviger i dag. Når det sidste tog i nat er ekspederet fra den gamle banegård, og den sidste færge fra de gamle færgelejre. Når sporene afbrydes, samtidig med at forbindelserne etableres til den nye banegård, går en epoke i dansk transporthistorie i kraft, og en ny tid fødes. Den gamle tid har tjent det danske samfund godt og tro. Lad os håbe, at det nye og tidens vanskeligheder vil bringe os endnu længere frem. Nedsættelsen af rejsetiden i de vigtigste forbindelser til cirka halvdelen. Indførelse af nye gennemgående forbindelser senere udland. Større rejsebekvemmeligheder. Hurtigere og sikrere godsforbindelser. Det er det nye tids kendemærk. Jeg vil også gerne minde om, at vi i dag ikke alene indviger anlæggene her ved Lillebælt, men samtidig en helt ny togtype, lyntogene, som skal betyde prikken over is, i det de er den nødvendige betingelse for, at vi kan få den fulde gavn af brug. Når statsbanerne i dag overtager dette kæmpe anlæg til brug, må jeg som banernes chef takke den danske befolkning og dens repræsentation, den danske rigsdag, for den tillid, de har vist os. Det er muligt, at vi, når vi søger tilstrækkeligt langt tilbage i tiden, også hos os kan finde en embedsstand, der følte sig som herrer i landet. Det skulle være underligt, om ikke vi led af tidens almindelige fejl. Men jeg kan i dag forsikre dem om, at alle, fra chefen til den yngste medarbejder, er besjælede af ønsket om at tjene den danske befolkning så godt som muligt. Jeg kan føje forsikringen om denne indrægtighed til den enighedsfølelse, som har skabt dette nye og stærke bånd mellem landsdelen. Og så sandt som enighed, så stærk må jeg her i se et varsel for samling i fremtiden. Samling mellem københavner, sjællænder, fynboer og jyde. Samling mellem borgerne og samfundets tjenere. Og samling mellem landets største industrielle foretagende, som jeg her har den ære at repræsentere, og dem, der som ejere og brugere af dette foretagende er interesserede i det fri. I forvisningen om, at vi ved denne lejlighed kan yde et væsentligt bidrag til, at søndringens tid kan være forbi, beder jeg dem med mig råbe et leve for samarbejdet og samfølelsen. Det længe leve! Under 2. verdenskrig var Kalundborg radiofonistation under kontrol af besættelsesmagten. Og den var meget tæt på at blive ødelagt ved krigens afslutning. Og den næste udsendelse er fra 1945 og fortæller historien om, hvordan stationen overlevede til i dag. Det er et eventyr at se en moderne radiostation som Kalundborg. De to store master på 100 meter udenfor, og så dette virvar af tekniske instrumenter indenfor. Men det er nu mere et eventyr, at de to danske stationer, Hersted Vester og Kalundborg, står endnu. Det skal ingen hemmelighed være, at vi jo havde regnet med, at når tyskerne skulle trække sig tilbage, det vidste vi, de ville gøre en skøn dag, og så ville de ødelægge stationerne her, ligesom de havde ødelagt så meget andet andre steder, hvor de har måttet trække sig tilbage. Men vi står altså i dag i den heldige situation at kunne sende med begge stationer. Til os igennem Sjælland er vi kørt i dag til Kalundborg, og det har været en dejlig tur. Første tur ud på landet efter befrielsen, Det er ligesom det hele er vågnet op på ny. Nu er det jo ganske vist forår. Men det er også ligesom, at menneskene, man møder, er i et helt andet humør. De er ved at vitte staldbygningerne. De sidder op på taget og reparerer skorstene. I Svindinge havde en tobakshandler skrevet med store hvide bogstaver på sin port. No tobacco. We have no tobacco, stod der. Det tyder jo altså på, at han må have været englænder, og vi har ikke set nogen på vejen. Men nu står vi på Kalundborg stationen, og der har bestyrer Engqvist lovet at berette en lille smule om, hvad der er sket i de mange år, hvor herr Engqvist ikke har været helt enerådende heroppe, selvom meget af det herr Engqvist vil fortælle, måske ikke vil give indtryk af det alligevel, at det er herr Engqvist, der har haft kommandoen, selvom der har været tyskere. Ja. Tyskerne kom vel straks efter den 9. april, ikke? De kom straks efter den 9. april klokken halv 8, cirka klokken halv 8 om morgenen. Og de kom med to lastbiler, rutebiler, som de havde fået i Slagelse. Og der myldrede de ud og besatte stationen, og så kom der en løjtnant Fogre, der kom ind og sagde, at føreren har befalet at overtage denne station her. Og så var der jo ikke noget at gøre dengang. Havde de nogen fornemmelse af, at tyskerne på forhånd kendte stationen her? Ja. De kendte stationen, cirka teknikere kendte cirka halvdelen af stationen. De tekniske indretninger og så videre, det var de meget nøje inde i. Men eftertiden, den tid, der fulgte efter 9. april, har jo vist, at det bestemt ikke er noget af deres personale, som har været utætte. Her går i hvert fald de fleste af dem med det rød-hvide-blå armbind, og det ved vi jo nok, hvad det betyder. Ja, det har jo været en lykke for stationen, at alle her, at danskerne, de var virkelig danskere, og de forstod at holde tæt med de forskellige tekniske finesser, som vi fandt på at lave som modtræk imod det, hvad tyskerne havde påtænkt at give os i det tilfælde, de ville trække sig tilbage herfra. Hvornår fik de fornemmelsen af, herr Engqvist, at tyskerne eventuelt ville foretage sig noget voldsomt og ødelæggende på stationen den dag, de skulle forsvinde? Det gjorde man i sommeren 1944. Der fik vi at vide, at i tilfælde af, at tyskerne blev nødsaget til at trække sig tilbage herfra, blandt andet fra Kalundborg, så ville man fra tysk side foretage sprængning af visse bestemte dele af senderen. Er det indiskret at spørge, hvor de fik det at vide? Ja, det er det jo sådan set. Ja, ja, men de fik det at vide, det er også nok. Forskellige kanaler, og vi var i virkeligheden ualmindeligt godt underrettet om, hvad tyskerne foretog sig, og hvilke ordre der forelå. Havde de dem gående her på selve stationen, eller boede de bare i nærheden? De boede i en tjenestebolig lige siden af stationen, og så var det deres pligt at være her på stationen, når udsendelserne foregik. Det blev nu i den sidste tid blev det indskrænket til, at de kom her en gang eller to om formiddagen og lige der om eftermiddagen, men som regel sad de her om aftenen. Har der så på noget tidspunkt virkelig ligget en sprængladning her under stationen? Ikke under selve stationen, men tyskerne opbevarede de forskellige ting, der skulle til sprængningen i deres bolig. Og det skulle altså være klar til, når de skulle foretage disse sprængninger. Og den kom ordren dertil, den skulle de have fra København. Det var nu lidt vanskeligt for dem at finde en mand, der ville påtage sig ansvaret for at foretage, at denne ordre skulle afgives. Den har i de sidste 14 dage før kapitulationen, der vandrede denne her ordre, den vandrede rundt imellem tre fire forskellige mennesker, indtil den endelig havnede hos en SS Stormbandfyrer i Dammerhus. Men så den ordre, den skal jo gennemføres lige efter den er givet. Hvordan kunne tyskerne være sikre på at hurtigere komme i forbindelse med stationen her? Ja, hvis telefonledningerne til stationen var blevet overskåret, hvad der jo fra dansk side var påtænkt, så havde tyskerne indrettet en radioforbindelse til selve stationen. Der var oprettet en lille sender- og modtagerstation i en af tjenesteboligerne. Og radiobølgerne kan man ikke skære over? Nej, men vi havde gjort visse foranstaltninger, i det vi havde anbragt en lille støjsender i nærheden. Så kan sige også sådan noget? Ja, det kunne vi også. Og den skulle altså være tilstrækkelig effektiv til at forhindre? Den skulle være tilstrækkelig effektiv til at kunne forhindre tyskerne i at modtage denne sprængning. Nu har de allerede på gangen nævnt deres egne modforholdsregler. Hvad havde de her modforholdsregler? Hvad kan sådan en håndfuld frihedskæmper gøre, inden ordrene er givet, og inden de officielle, hvis virkelig det er tyskernes hensigt at sprænge stationen i luften? Vi ville få en besked, en alarm, i tilfælde af, at ordren til sprængning var blevet afgivet. Hvordan vi vil få denne, det kan jeg ikke komme nærmere ind på. Men jeg kan jo sige så meget som, at det gælder i krig lige så vel som i alle andre forhold, at ingen kæde er stærkere end det svageste led. Og der var i virkeligheden blandt tyskerne, var der mange, der ikke var tilfredse med det system, som der var i Tyskland. Og jeg må sige, at blandt 7 teknikere, tyske teknikere, som jeg har kendt, er der 4, der ville have hjulpet os i en lignende situation. Og dem tror de virkelig stole på? Dem tror vi mere eller mindre stole på, disse mennesker. Og det var altså åbenbart, forstår jeg, derfra, at de ville få deres forhåndsmeddelelse om, at nu skulle sprængningen foretages. Det var noget i den retning. Noget i den retning. Og hvis nu den ordre kom? Ja, så sendte... De boede jo ikke selv her, vel? Nej, men jeg fik den ordre der, og jeg boede. Og hvis jeg ikke var hjemme, var der andre klar til at modtage den ordre. Og så ville der straks gå besked til kompagnichefen i det pågældende Kalundborg kompagni, der havde den militære aktion imod stationen. Når disse militære mennesker var kommet til stede, så ville vi være i stand til at kunne hjælpe dem ved udefra fjernbetjening at kunne sprænge tyskernes bolig i luften. Mm-hmm. Ja, det må jo være et stort handicap. Ja, det var det. Men det kunne jo være, at tyskerne havde trukket større styrker end de normale 12 politimænd, der boede her til forstærkning, så at der var tale om, at der skulle komme en styrke på 20 mariner til forstærkning for de politifolk, der var her. Jeg synes jo, det er en meget drastisk fremgangsmåde at ville sprænge det hele i luften. Man skulle jo synes, det kunne gøres med mindre, for eksempel med at kunne bare være at gå hen og slå en hammer ned i rørene, i de store senderør. Ja. Så ville den jo heller kunne sende, og de har vel ikke reserver efter så mange års krig. Man havde her fra stationen, men allerede i sommeren 1944 havde man fjernet et helt sæt reserverør til senderen, således at hvis der skulle ske noget med de rør på stationen, så havde man noget at begynde med igen. Der kommer pludselig pause-signal på en kontrolhøjtaler her i sendehallen. Og det er ved det tidspunkt, at Kalundborg skal til at sende, så kan lytterne selv regne ud på, hvornår omtrent vi har været her. Vi behøver ikke at skjule sådan noget mere. Herr Benson sidder ved en af kontrolpultene og skal til at starte stationen op. Eller altså, den er jo startet op, når pausesignalet kommer. Jo, det er den der. Herr Benson, der har været mange ting at gå og luske med, hva'? Jo, der har jeg været et af andet. Jeg hører, at de har været en af de også mere ivrige. Nå, det ved jeg ikke rigtig, om jeg skal holde med på. Vi har alle sammen været enige om at gøre vores bedste. Og har gjort det med stor fornøjelse, da det viste sig, hvad vej det gik. I øvrigt har vi også gjort vores bedste, da vi ikke vidste, hvad vej det skulle gå. Men specielt her i sidstningen har vi jo været glade og tilfredse for det, at vi kunne måske... Altså, hvad skal man sige... Redde stationen og dreje tyskerne en knap, som man udtrykker sig. Fåbe tyskerne, som vil dagføre i disse dage. Fåbe, det er sådan et udmærket udtryk til den slags. Jamen, jeg forstår jo på alle de sikkerhedsforanstaltninger, at der blandt andet må være lagt ledninger rundt omkring til forskellige mennesker, ikke sandt? Jo, vi har jo trukket lidt kabler hister her, og vi har jo også grebet ind i veksler og sådan noget der. Jamen, det skulle jo alle sammen gøres, mens tyskerne gik og så på det. Det skulle det netop, ja. Og derfor måtte vi jo sætte en mand eller en kammerat i vindueskarmen her til vagt, mens vi andre stod og lavede disse her forskellige ting. Og så skete det jo, at tyskerne viste sig i farvandet, så var det jo i et huhaj ind med værktøj og loddekolb og veksleren lukket til, og vi stod så vældig uskyldige ud, da tyskerne kom. Ja, det tror jeg også godt, de kunne se meget uskyldige. Nå, ja, jo, men det er vi skam alle sammen. Ja, det er vi. Jo. Og Hengqvist, nu skal de til at sende. Og det er jo altså, vi kan jo blandt andet takke dem for, at vi kan sende i dag. Ja, det er så meget sagt, for der er jo ikke foretaget noget angreb på stationen. Nej. Men de mener altså virkelig, at de kunne have skånet den. Ja, det tror jeg nok, at vi kunne have en stor chance for, at vi kunne have skånet stationen. Kan vi se noget på antennen derude, når de sender nej, vel? Nej, det kan man ikke. Nej, men vi kan altså høre pause-signalet. Vi kan høre pause-signalet, ja. Jamen tak skal I have. Men... Jeg ved godt, de er ikke meget for at røbe deres fiduser, herr Enquist. Men kan de ikke bare nævne sådan et par små ting af de ting, de fandt på herude? Jo, vi kunne på en ret simpel måde, kunne vi overbrænde et par rør i senderen, således at tyskerne ikke var i stand til at sende inden for en ret betydelig tid. Måske et par dage. Nå, og videre, så det så ud som et uheld. Ja, det så ud som et uheld. Ja vel, ja vel. End videre havde vi en anden fidus, der gik ud på, at i tilfælde af sprængning skulle foretages, så kunne man på et hvilken som helst telefonapparat, der var tilsluttet stationens automatiske central, kunne man dreje nummer 5, og derved var både stationens og tyskernes udgående ledninger kortsluttet, således at de var forhindret i at komme i forbindelse med omverdenen. Aha, så man hverken kunne ringe ud eller ind af stationsområdet? Ja, ja. I tilfælde af, at der skulle rekvireres forstærkning og lignende, og det så forhindret på den måde. Nå, selvfølgelig havde stationspersonalet på Kalundborg ikke regnet med at kunne klare alle paragraferne selv, for der kunne jo ske så mange uforudsete ting. Blandt andet vidste man, at der lå et batteri på Røsnæs, som i givet fald kunne beskyde Kalundborg stationsområdet. Der lå tyske skibe i havnen, som også var armeret. Nå, den slags kunne man naturligvis ikke klare selv, men alle disse ting var der fra militærets side tænkt på, og disse muligheder var taget med i betragtningerne. Militæret var i beredskab, sådan at de eventuelt også kunne redde stationen, hvis det skulle være gået galt. Og så går det tværs over Sjælland til den station, der er af speakerne bliver annonceret som Københavns Radio. Den hedder officielt Hersted Vester. Når man nu kommer fra Kalundborg, hvor det hele i og for sig så fredeligt ud, der var ikke sådan nogen befæstninger, så ligner Hersted Vester en fuldstændig en fæstning. Der er store pigtrådsafspæringer udenom, helt ud til vejen. Så fortæller bestyrer Grandmann der, at disse pigtrådsafspæringer skulle være meget, meget større. De skulle have været 15 meter dybe og 2 meter høje. I øjeblikket er de ikke mere end en halv meter høje og 2 meter brede, men det var pigtråden, det knep med at få frem. Der skulle bruges 1000 ruller, og der kom sådan en 25 ruller en gang imellem hver 14 dag, og det kunne jo ikke rigtig blive til noget. Pigtrådstykket går lige midt igennem bestyrer græns jordbær, og det er ved at blive fjernet i øjeblikket, denne pigtråd. Der står en mand og klipper det i små stykker. Åh ja, det er svært at bide over. Fordi det er jo så frygteligt indfiltret. Så den eneste måde, det kan fjernes på, det er ved, at man skærer det i kniver det i små stykker med en knivtang og lægger det på en trillebør og kører det væk. Det er jo ikke rart, når børnene kommer løbende i græsset, og der så ligger sådan en rusten pigtråd. Det skal væk alt sammen. Endvidere jeg har mange skøtteholder. Der er skøttegrave rundt omkring hele stationsområdet. Sådan at det faktisk kunne have været måske lidt af en opgave at tage stationen, hvis tyskerne havde sinde og passe på den. Og her har vi så bestyrer Grant, som i alle disse år har boet op og ned af tyskerne her på stationen. Tyskerne her på Hersted Vester har jo nemlig siddet mere i selve sendelokalet, end de gjorde på Kalundborg, ikke? Jo, det er den grund, at lokalerne her er lidt anderledes end i Kalundborg, hvor de har lokaler, det passer lige ved. Så udmærket til det brug. Her skulle de igennem selve sendelokalet, og derfor havde vi to eller tre vagtmestre på soldater altid ind i selve sendelokalet. Køkken og den slags ting måtte de også anbringe i selve stationsbygningen. Og på den måde, så var vi stadigvæk i berøring med alle de her forskellige soldater, der var her. Det var på en vis tidspunkt, kan man sige. Der skiftede der hver 10. og 12. dag, så vi havde stadigvæk nye mennesker gående om os. Og det kunne jo være lidt generende ved det, at man ikke rigtig kendte, eller hvorledes de var, og hvordan de var indstillet over for os. Nej, det var svært, fordi de havde visse ting, de skulle foretage dem, ikke sandt, ligesom på Kalundborg. Ja, ja. Hvad havde de nu foretaget dem for eventuelt at redde stationen? Ja, vi havde jo tænkt, at på et vist tidspunkt, så kunne man jo, ville stationen blive ødelagt herude i Hersted Vester. Men der havde vi altså bygget en anden station ind i København. Det var fuldt sendeklar, og med særligt uddannet personale inden for byen. Fordi vi regnede med, at det kunne være, at vejene var afspærret. Så lige så det tjenestegørende personale, der var herude på stationen der, prøver det var fuldstændig klar over betjeningen af den station, kunne ikke komme ind til byen. Men så på et vist tidspunkt under generalstrækken, der blev de forskellige veje afbrudt alle vejene, sådan at København var fuldstændig isoleret. Så tog man den sag op og uddannede forskellige mennesker, der var fuldstændig fortrolige ved den station og kunne gå ind på det tidspunkt, der var nødvendigt. Det vil sige, at der, som det hedder i militærsproget, et eller andet sted inde i København, ligger en station lige så stor og mage til Hersted Vester her, som hver øjeblik det skulle være kunne sende på samme bølgelængde. Ja, så stor var den nu ikke, men den kunne dække København udmærket. Mm-hmm. Sådan at myndighederne kunne give ordre og beskeder den vej. Ja, ja. Men også her havde de jo lavet en anordning, sådan at de på en temmelig tilsyneladende uskyldig måde kunne komme til at brænde rørene over, ikke? Jo, vi havde lavet en anordning, således ved at trykke på en knap. På forskellige knapper, det var anbragt forskellige steder på stationen, så kunne man ødelægge et eller andet bestemt rør. Og så var stationen, den kunne altså ikke sende, og de rør, de var gemt på et hemmeligt sted, og kunne udleveres ved en kode. De lå altså godt, og de lå samtidig som reserverør for stationen. Så ja, ja. De har jo også herhenne et mægtigt, omtrent bombesikret rum. Ja, det har vi. De har kun et sæt rør, dem der sætter i senderen, de er oppe i stationen, og de øvrige rør er gemt her nede i det rum, så man regner det for, at det er ganske sikkert i hvert fald. Og nu er man altså ved at vende tilbage til normale tilstande. Pigtråden skal væk, og disse skyttegrave skal dækkes til igen. Og så er der en anden lille ting, som man lægger mærke til. Disse luftfyr, ja, som de har her, de er tændt igen. De har jo ikke været tændt under hele krigen. Nej, kun enkelte gange lige overfor her, der ligger jo værløse. Ja, de har også værløse, det er rigtigt, ja, nok. Værløse flyplads, og det har været en del maskiner, der har været anvendt som til skoleflyvning. Og så har de givet ordre på, at luftfyret skulle tændes. Men ellers har de ikke været tændt i de 5 år. Og det er naturligvis for maskiner, der kommer i nærheden af tårnet, som jo ikke er belyst om aftenen, ikke skal ramme imod det. Ja, ja. Tårnet er jo helt af træ. Ja. Men nu, efter freden her, så er fyret tæt, og det hele er normalt igen. Så tror jeg lige til sidst, de skal fortælle os, hvordan gik det her fredag aften? Nu boede de jo altså så nær tyskerne, så de må jo være kommet faren over og have fortalt tyskerne. Det er lige sagt fra London, at tyskerne har kapituleret. Ja, jeg hørte den engelske radio den aften, og det var jo ganske pludselig, at vi fik freden. En halv time siden jeg gik ind på stationen for at høre, hvordan det gik med tyskerne, men de havde allerede hørt det også igennem den engelske radio. Da det jo ingen tyske radio sender bare mere, så kunne de jo godt tillade sig at høre lidt, hvad der kom fra England. Og de tog det meget roligt. Hvordan reagerede han, da de kom og sagde det? Han ønskede mig tillykke ved freden, og de var jo også selv glade for at få en fred. Og vi sagde og slurrede lidt om det, men vagtmesteren mente jo nok, det ville gå cirka en måneds tid, inden det hele blev afviklet, da englænderne kom. Inden de kunne forlade stationen. Når han mente, de skulle være her en måned endnu? Ja, cirka en måneds tid. Og så drejede det sig kun om timer, ikke? Ja, næste morgen, det er før 8, der blev kaldt ud på landevejen. Der var kommet nogle frihedskæmper, før der er en kaptajn. Og jeg kom ud til kaptajnen, og vi talte lidt frem tilbage om det der, og vi blev enige om, at jeg skulle gå ind og tale med vagtmesteren, om han godvilligt ville lade de danske soldater overtage vagten. I statsradiofoniens første år levede den en omflagtende tilværelse, men i 1931 flyttede den ind i en ny bygning, Stærekassen ved Det Kongelige Teater. Og vi vil nu sende et uddrag af en koncert optaget her i oktober 1934. Pianisten Vladimir Horovic spiller Tjajkovskis første klaverkoncert, akkompagneret af Radiosymfoniorkestret, dirigeret af Nikolaj Malko. timer kan danskerne hilse det nye år til lyden af klokkerne på Københavns Rådhus. Og som en forsmag kan vi nu høre en optagelse fra 1934, hvor forfatteren Johannes V. Jensen kauserer om rådhusklokkernes betydning for Danmark. Rådhusklokkerne i København har deres egen tone. De medfører en forestilling såvel om den nye tidsalder, der fulgte med rådhusets bygning, og flytningen af tyngdepunktet i byen, og en forestilling om den gamle Østersøby, med dens århundrede bag sig, kanalerne, kysten og sundet. Anslaget, der tilsammen virker udvidende på sinden. Fra afstand kan lyden af rådhusklokkerne komme af en dommende svøbt i vind, snart svagere, snart igen klarere, som om der var huller i luften. Det er de altid urolige, lunefulde briser over København. Og om Sjællands havfriske klima bringer rådhusklokkerne der et bud. I sluede nætter, samtidig med at man hører Amerikabåden tude og indgående ude i sundet. At rådhusklokkerne dominerer himlen over byen, betyder overgangen fra en gammel monarkisk og klerikal by til en borgerlig. Dimensioner, der er vokset og er sig det bevidst. Melodierne, som klokkespillet gentager, og som alle københavnere, der kommer, vil fødes med, når hele landet kendes igennem radioen, er, som man ved, henholdsvis af lov, der har komponeret timeslaget, og lange myller, hvem veksler sangen skyldes. Hører man godt efter, og forstår man klokker, så er her teksten, uden melodi, til hvad rådhusklokkerne siger. Timeslaget. Alting forgår. Alting forgår. Elsker du mig? Jeg elsker dig. Klokken 12 middag og midnat, når de 12 klokkeslag har runget, lyder vækstersangen, så siger rådhusklokkerne. Alt, hvad der føles, forgår, dog slægten består. Tidens dæmoner, de farer, men kærlighed varer. Det gentager rådhusklokkerne hver dag og nat klokken 12 hele året rundt. Men hver nytårsnat klokken 12 siger de, året til ende er bragt. Tag tiden i agt. Trøst i ved årsskiftet atter, om skaftet du fatter. Man kan ikke høre rådhusklokkerne nytårsnat, uden at man i det vægtige, grundige slagspil fornemmer tidens trit. Den rungende efterklap, som sætter hele rummet i svingninger, fordyber tanken. Man rammes af det genkommende, og af året, som nu er så nær, man hører fortiden til, og af forventningen om det nye, som tilværelsen fører over i. Dermed slutter særsendingen i anledning af, at DR ophører med at udsende langbølge radio. Nu følger dronningens nytårstale, efterfulgt af DR's pausesignal, og så stopper DR langbølge. Godt nytår, og på genhør på DR's andre platforme. havet, som mod nytårstorsken kan. Og så er der ikke mange sekunder tilbage til dronningens nytårstale nummer 52. Jeg hedder Celine Hostrup, og dig, der lytter, er på P1 eller P2. Vi sender sammen indtil klokken 18.20, og jeg skal sørge for at holde senderen varm hele tiden. Især hvis vi alle sammen krydser fingre for, at teknikken holder. Det var ikke længe før Livgarden trækker op med deres æresbevisning, som de altid sætter ind med, inden dronningen går i gang med sin nytårstale. Så på Amalienborg Slotsplads vil vagten træde til gevær, som det hedder, og stå trådt an med fane og to tambuer, mens talen holdes. Så hvis jeg kan se på billederne, så kræver det, at de har sat huerne godt fast. Der er godt med blæst derinde. Dronningens nytårstale bliver holdt i modtagelsesværelset på Christian 9.s Allé. Vi har netop fået den dejlige fest med juletræ og tændte lys og forventningsfulde børn. I den mørkeste tid på året lyser julen op. Nu står det nye år for døren. I aften fejrer vi nytårsaften. Foran os ligger et år, som vi møder med forventning, men også med bekymring, for der sker voldsomme ting ude i verden. Nogle årstal står klart i vores bevidsthed, fordi vi knytter dem til bestemte begivenheder. Året 1943 husker vi forredningen af de danske jøder. Det var 80 år siden i oktober. Hvad skal vi gøre, når uskyldige mennesker bliver angrebet? Det viste den danske befolkning dengang. Almindelige borgere hjalp helt spontant deres medmennesker. Advarede naboen, stjulte kollegaen og bragte familier i sikkerhed i Sverige. For langt de fleste danske jøder lykkedes flugten fra nazisternes folkemord. Dengang Danmark var besat, gav min farfar Christian den 10. udtryk for det, som var holdningen i befolkningen. Jøder var og er agtede borgere i det danske samfund. Yeah. tilfældigvis. De fleste husker nok, at Julie Rømme var kølig og øjenfuld. 2023 blev det vådeste år i dansk vejrhistorie. Men for hele jorden blev juli og august de to varmeste måneder nogensinde. I sidste måned udsendte FN en ny klimarapport. Alvoren er tydelig. Klodens klima forandrer sig hurtigere, end man troede. Vi er nødt til at forholde os til klimaforandringerne. Konsekvenserne af det på en fremtid, de er her allerede, og de er voldsomme. Det er de fleste i Danmark fuldstændig klar over, selvom det er meget vanskeligt for nogen af os helt at indse det. Nu er vi sammen til det håbet og viden til at gøre det. Særligt i denne måned var der klimatopmøde i Dubai. Her deltog kronprinsen sammen med danske ministre. Danmark er et rigt land med en vigtig international stemme. Det forpligter. Vi har også flere af de tekniske løsninger, der skal til. Det gør mig stolt af danske forskere og virksomheder, der er med til at skabe en fremtid, hvor vi passer på vores klode og natur. I det forløbende år har der været talt meget om kunstig intelligens. En ny teknologi, som vil kunne ændre vores liv på måder, vi knap kan forestille os. Men hvordan? Hvad kan følgerne blive? Måske kan den forbedre vores samfund. Men vil vi kunne styre det? Skal vi være begejstrede eller bekymrede? Jeg tror, vi skal være eftertænksomme og opmærksomme. Den nye teknologi er jo netop kunstig. Den tænker ikke selv. Den bliver fodret med det, mennesker allerede har skabt. Kunstig intelligens efterlader os med et helt grundlæggende spørgsmål. Hvad er det, der gør os mennesker til noget ganske særligt? Vi mennesker har håb og nysgerrighed. Vi har indlevelse og kreativitet. Vi har evnen til at skabe og til at tænke selv. Det er det, der har bragt os vidt. Det må vi ikke glemme. Teknologien og maskinerne har for længst overtaget meget af håndens arbejde. Men alligevel betyder det ikke, at vi mennesker sidder med hænderne i skødet. Jeg har lagt mærke til, at mange igen har fundet en hobby eller et håndarbejde frem. Det begyndte nok under coronakrisen, men så kunne man ikke holde op igen. Det gælder i hvert fald for mig. Man får ro på sig selv, når man sidder med et sygtøj, eller har noget andet mellem hænderne. Det gælder for alle aldersgrupper. For mange af os er det en fritidsbeskæftigelse at holde hænderne i gang. For andre er det et livsvilkår, en profession. Det gælder for dem, der lægger murstenene, trækker kablerne, maler væggene i de huse, hvor vi bor. Dem, der bygger vindmøllerne, så vi får ren energi. Dem, der passer os, når vi er indlagt på sygehuset, eller plejer os, når vi ikke længere kan klare os selv. Det er alt sammen funktioner, der kræver håndlag, kundskaber og uddannelse, og som i den grad fortjener respekt. Godt håndværk er en nydelse at opleve. At betragte en velbygget mur, at se på en blank og smukt malet væg, at beundre et møbel, hvor træet er behandlet med omsorg og indsigt, det fylder mig med glæde hver gang. Året 2023 vil vi huske som det år, hvor vi kunne fejre, at mit barnebarn, prins Christian, fyldte 18 år. Det blev en stor og, tror jeg, dejlig dag for ham. Han stod frem på en måde, der gjorde hele hans familie stolt af ham. Han var omgivet af søde, forventningsfulde og muntre unge fra hele riget. Og han holdt en tale, der opfang stor respekt. Det gjorde hans farmor stolt. Prins Christian sagde tingene, som det var. Det gjorde mig ikke så meget, da jeg var ung. Det gjorde for de unge Josef, at de også kan være usikre. Den åbenhed, den styrke, som vi andre må beundre, og som vi kan lære af. Alle kender den vores sprog. Men vi har knyttet sammen af en fælles historie, og vi er forbundne som mennesker. I aften vil jeg ønske et godt nytår for alle i Grønland og for alle på Færøerne. Ofte går mine tanker nordpå til de to lande og til de to folk. Men tak for alt, hvad de har givet mig i årenes løb. Min nytårshilsen går også til de danske i Sydslesvig, og til de mange andre danske, som opholder sig og har deres virke i udlandet. Ved årsskiftet takker jeg alle i forsvaret, politiet og beredskabet. I gør en beundringsværdig og helt uundværlig indsats for vort land. En ganske særlig tak skal lyde fra mig i aften. Tak for alt, hvad jeg og min familie har modtaget af varme og hengivenhed igennem mange, mange år. Om 14 dage har jeg været Danmarks dronning i 52 år. Så lang tid går ikke sporløst hen over noget menneske, heller ikke mig. Tiden slider, og dårligdommene bliver flere. Man overkommer ikke længere det samme, som man kunne engang. I februar i år gennemgik jeg en omfattende rygoperation. Den forløb godt, takket være det dygtige sundhedspersonale, der tog sig af mig. Operationen gav naturligvis også anledning til at gøre sig tanker om fremtiden. Om ikke tiden var inde til at overlade ansvaret til den næste generation. Jeg har besluttet, at det er nu, der er det rigtige tidspunkt. Den 14. januar 2024, 52 år efter, at jeg efterfulgte min elskede far, vil jeg træde tilbage som Danmarks dronning. Jeg overlader tronen til min søn, kronprins Frederik. I aften vil jeg først og fremmest sige tak. En tak for den overvældende varme og støtte, som jeg har modtaget gennem alle år. En tak til de skiftende regeringer, som det altid har været givende at arbejde sammen med. Og til Folketinget, som altid har mødt mig med tillid. Min tak skal lyde til alle de mange, mange mennesker, som ved særlige begivenheder, såvel som i hverdagen, har omsluttet mig og min familie med kærlige ord og tanker. Det har gjort disse år til en række af perler. Den støtte og bistand, som jeg har modtaget gennem årene, har været afgørende for, at jeg kunne løfte min opgave. Det er mit håb, at det nye kongepar vil blive mødt med den samme tillid og hengivenhed, som er blevet mig til del. Det fortjener det. Det fortjener Danmark. Så vil jeg afslutte min sidste nytårstale med de ord, som jeg plejer. Gud bevarer Danmark. Gud bevarer jer alle sammen. Thank you.